rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Olbrzymią wagę obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na szczycie G7 w Hiroshimie podkreśla brytyjski premier. O potrzebie uniezależnienia się Polski w sferze energetycznej mówił po posiedzeniu Zarządu Suwerennej Polski lider ugrupowania Zbigniew Ziobro. Policja zatrzymała 4 osoby po wczorajszym meczu Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Legią Warszawa. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podkreślił olbrzymią wagę obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na szczycie G7 w Hiroshimie. Szczyt grupy 7 państw reprezentujących najbardziej rozwinięte gospodarki świata rozpoczął się w piątek. Szef brytyjskiego rządu zapewniał podczas konferencji prasowej, że sojusznicy G7 i jego partnerzy będą wspierać walczącą z rosyjskim agresorem Ukrainę. Wierzę, że obecność prezydenta Zełenskiego na szczycie G7 miała znaczenie historyczne. Obraz G7 i naszych partnerów stojących ramię w ramię z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wysyłał sygnał o jedności i determinacji sojuszników. Będziemy stać przy Ukrainie tak długo, jak to będzie potrzebne. Bezpieczeństwo tam jest naszym bezpieczeństwem. W Hiroshimie nie ogłoszono decyzji dotyczącej ewentualnych dostaw samolotów F-16 na Ukrainę, jednakże zasygnalizowano gotowość rozpoczęcia programu szkoleń ukraińskich pilotów na tych maszynach. Lider suwerennej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po posiedzeniu zarządu ugrupowania na Dolnym Śląsku podkreślał wagę uniezależnienia się Polski w sferze energetycznej. Zarząd obradował w przeddzień drugiej rocznicy postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego zablokowania wydobycia węgla w kopalni Turów. Trybunał uznał, że podnoszone przez Czechy zarzuty uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych. Strona czeska uważała, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców miasta Liberec do wody. Skarżyli się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni. Zbigniew Ziobro przypomniał, że suwerenna Polska jest zdecydowanie krytyczna wobec forsowanego przez Unię pakietu klimatycznego Fit for 55. To jest program ideologiczny, który zmierza do tego, aby przeobrazić energetykę europejską, ale z ogromnymi kosztami przede wszystkim dla Polski. Bo nasza energetyka, co nie jest tajemnicą, w największym stopniu spośród wszystkich krajów europejskich jest oparta na węglu. Gwałtowna likwidacja tej energetyki będzie spowodowała ogromne koszty i gwałtowny wzrost cen prądu dla wszystkich Polaków. Takie zmiany kosztują. Zmiany energetyczne wymagają ogromnych inwestycji. Jeśli Polska ma realizować w tak krótkim czasie te zmiany, które narzuca Unia Europejska, no to przecież ktoś będzie musiał za to zapłacić. Kto? Polacy poprzez znacznie wyższe rachunki. W lutym ubiegłego roku premierzy Polski i Czech Mateusz Morawiecki i Petr Fiala podpisali porozumienie w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Policja zatrzymała 4 osoby po wczorajszym meczu Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Legią Warszawa. Poza odpalaniem rac na stadionie funkcjonariusze nie odnotowali poważnych incydentów. Mundurowi interweniowali 84 razy, relacjonuje podkomisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Kilkanaście osób ukarano mandatami karnymi za popełnione wykroczenia, między innymi za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, za nieobyczajne wybryki, za zaśmiecanie, za niestosowanie się do poleceń policjantów. Sporządzono również kilka wniosków o ukaranie do sądu za popełnione wykroczenia. Policjanci zatrzymali podczas zabezpieczenia meczu 4 osoby. Wśród nich były osoby poszukiwane do odbycia kary pozbawienia wolności, a także osoby podejrzane o posiadanie środków odurzających. Podczas meczu kibice odpalili race i spotkanie na kilka minut przerwano. W tej sprawie policja wszczęła odrębne postępowanie. Mariusz Bonaszewski, Joanna Trzepiecińska, Sławomira Łozińska, Jerzy Zelnik i inni znakomici aktorzy wystąpią w najnowszej premierze Teatru Polskiego Radia. Po 21 w radiowej jedynce zaprezentowane zostanie słuchowisko Piotra Skotnickiego Żegnaj Norwidzie, poświęcone wybitnemu polskiemu poecie, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła.

Michael Rutherford, jego mechanicy w niesamowitym nagraniu Silent Running. Tu Trójka, dzień dobry, 13 minut po godzinie 13. W zastępstwie Piotra Barona zaczynamy spotkania trzeciego stopnia Electric Light Orchestra Last Train to London. Genialny głos Jeffa Lynna. Do roku 1990 grał w zespole Traveling Wilburys. Był członkiem zespołu The Move, w którym grał na fortepianie, gitarze, instrumentach perkusyjnych, a także śpiewał, ale to wiele, wiele lat temu. Jest liderem zespołu Electric Light Orchestra.

Hey Jude był to drugi najlepiej sprzedający się singiel zespołu The Beatles zaraz po I Want to Hold Your Hand. Piosenka pierwotnie zatytułowana Hey Jules została napisana przez Paula McCartneya dla syna Johna Lennona, Juliana, aby załagodzić jego cierpienia związane z rozwodem ojca z Cynthią Powell. A teraz zapraszamy fantastyczny duet Phil Collins i Philip Bailey. Easy. Dwukrotnie był gospodarzem gali rozdania prestiżowych nagród muzycznych Billboard Music Awards. Wsparł koncerty Live Aid w 1985 roku i był jedynym wykonawcą, który pojawił się wówczas zarówno na stadionie Wembley w Anglii, jak i na JFK Stadium w Filadelfii. A teraz nagranie, które kojarzy mi się z wiosną, przyrodą i malarstwem.